الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها باب دې په بیان د دې کې چې هدیه قبلول او بدله ورکول په دې باندې چا ته هدیه راړه او شرعن سو نقصان پکې ني نو د هر مسلمان هدیه قبلول او که سوچ کیږي نو په هغه باندې بدله ورکول. وبه قال حدثنا يحيى بن اكثما وعلي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم شبیشک نبی کریم علیہ الصلاة والسلام او نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کانا یقبل الحدیت حدیب قبلولا ویثیب علیہا او داغی بدلک بے سور کولم داغی بدلکی بے سور کولم بعض علماء پا دی حدیث دلیل نیولے توجہ کر وی پا حدیث ایدہ حدیث مقابلہ کس بدلہ ورکول واجب دی او دا قول امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے قدیم قول دے او جدید قول دا غدا احناف و پشان دے دیوئی وی حبا لثواب باطل دیر پار چاہتا سخشے ورکے چدا ماتا سرا کی بدل را کی وإذا باطل ذا انعقاد نرى لأنها بيع بثمن مجهول دا بيع ذا بثمن مجهول سرى أو هبق وزيد إحسان دا بارشوي نقدام باطل وبرزو نداب فمانا دا معاوضة كشي نبس دغسان خڑي وشي ورقي اگر د بیع او د هبې په منځ کې فرق دی د په سره هبې ورکړي او نیت کې داوی چې مال سره کی خو په دې باندې دا د دې په معنا دی دا د سره تاسو له قران شریف کې تي دی او ماته تم نه ربان لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون هذا الله عزيز ولا تنن تستكثر ده النبي عليه السلام په حق کې دا خبره بنده وا او پر باب کی حدیث دے دا بھی ہو رہے را او دعان سو دے ابن عمر او جابر رضی اللہ عنہما نا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام ترمذی امام ابو داؤد امام نسائی ذکر کرے یو زمیدار نبی علیہ السلام تا یو نوجوان او خط هدیہ کرا ندا اللہ حبیب داغے بدلہ کی ور تشفق نوجوان او خان ور کی داغے بدلہ کی ور تشفق او خان ور کی دارنگی حدیث کے راغلی دی چاہتا اس رحسان اکنو بدل ورطا ورکا ایک تسمو نمون دل دعا ورطا وغوا اور ترغی والا دعا غوا چتا وایا چتا وے کہ بس ما ددا حق پورا کو هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا معرف مرفوعا الا من حديث ابن يونس باب ما جاء في الشكر لمن احسن اليك باب دې په بیان دا چې چراغ دي دی په بارد شکر دا کول کی دا چا بار کی چې تا سره احسان کو وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من لم يشکر الناس چاہتے دخل کو شکر دان کو اے چاور سر دینی و دنیوی نعمات و احسانات کل آدھے راغد نعمتن شکر نہ ادا کئی لا يشکر اللہ ندیبد اللہ شکر مدان کی جے بدا اللہ شکر مدان کی زکر پا خلقو کی او نعمت ولی شاور کرے نو دے دیو نعمت شکر نادا کئی نو دا اللہ نعمتون خوبیش میر دی لیکن دا مخلوق دے احسانات گر چاگر سرکے گڑاو کابوتو بے درکے قرض در کو تا کرے تاونو کو چاگر لکه سدی در کپا غم مصیبت و تکلیف کے پتا خفشو دا دیتو اولو شکر دا کول ضروری دی او سوکی دا مخلق شکر نشی دا کول لا یشکر اللہ دیر اللہ شکر نشی دا کول هر حدیث صحیح و بیه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویت عن ابن ابی لیلا وحادا تحویل السند دے وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن ابن ابی لیلا عن عطیتا رحمهم اللہ نبی سعید رضی اللہ عنہ قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من لم يشکر الناس لم يشکر الله شاکر الله شکر ادا نکو دخل کو شکر ادا نکو نیر الله شکر مدا کول نشی او پری باپ کی حدیث دے دا بی حریرا رضی اللہ عنہ ناو داشت ابن قیس او دنو مان ابن بشیر رضی اللہ عنہ مانا هذا حدیث حسن دا حدیث حسن دے بعض روایات کے دا سکر آگلی چی دا خلق سوک دیر شکر ادا کئی ندے ودا اللہم دیر شکر گزار ہوئی دے ودا اللہ رب العزتم دیر شکر گزار ہوئی باب ما جاء في صنائع المعروف باب دې په بیان د هغه کې د کول د نیکو کې سنی احسان کوي جمع راځي صنایع احسان د نیکو چاو کو وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليماني قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زنين عن مالك بن مرثد عن أبيه رحمهم الله تعالى عن ابي ذر عند ابو ذر رضي الله عنه روایت دے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تبسم کفی وجه اخیک خندا ستا مقام اخذ فلرور فخندا ورسر ملاو شتن دے دے ورطبرن جکڑے نلے صدقتن دا خیرات تے ستا بیوی رو دے اتوار طرف روم تندی میلاو کے اواغتا دی خوشالی او دارنگی خوشتبیتی سرگندکا دام خیرات تے وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ حُکْم سَادِنِ کو تو دې مستراو بللو قران تا دین ته علم تا وَنَهْيُ كَانِ الْمُنْكَرِ او منې کول ساده منکر نا صدقۃن دام صدقتا وَإِرْشَادُ الرَّجُلَ او لا نقول ستایو شړی ته فی ارض الضلال فیوضات از مکہ کی کیا غن لار رکشوی دا سنخ مخنشتا لکا صدقون تن دا تارفا رخیرات دے وبصرک لرجل الردیل بصر لکا صدقتن خونستا سریا اغتا جدا غور سرگو کے نقصان دے دا صدقہ دا وَبَشَرُكَ لِلْرَجُلِ الرَّدِي نَظَرْتَ آغَسَلِتَ جدا غور سرگو کے نظر دے صدقہ دا اے دسارا وینی نا یا لگ لگ وینی تائے سرگو تا تجھے نظر کم دے یا شدے نا تاور سر مدتو کدا صدقا دا فمشتا شریف کی دا بسرو کا پدے و نصرو کرا بلے مدت تا دیو سری سر الردی البسر چدا اثر کی کمزور دیا نظر اشتر یا لد دام تا صدقا دا و ایماتتو کل حجرہ لرقول ساخانی لرا والشوط عزوی لرا والعظم عدوکی لرا عن الطریق دلارنا چپنی بزرگ تکرو ویلی چاپ اخفاک بماشی لتا صدقت اندام تار پار خیرات دے و افراغوک من دلوی کسی دنوی اخیک لتا صدقت راول دو بوستاد بوکی استانف بوکی درور کی بوکا دیدی کوینا را رکا کاؤ بلوخی نیولے حتاو لاغلوخی کنڈولو جگو بوکا دکا کدام صدق دا او قباب کی حدیث دیدی مسعود رضی اللہ عنہونا او دجابر او دحزیف او دائشی بی بی او دابو حر رضی اللہ تعالی عنہونا ہر نیکار صدق دے هذا حدیث حسن غریب دا حدیث حسن غریب دے و ابو زمیل شوق دے و سماک ابن علید الحنفی او نظر ابن محمد والجرشی الیمامی